یا امام الوصفیاء سندی، انت باب اللہ معتمدی، فبی دنیا یا وبی آخرتی، یا رسول اللہ خود بیدی، یا امام الوصفیاء سندی، انت باب اللہ معتمدی، فبی دنیا یا سیدہ سادات میں مدرے، وقو اغل الباد والحضوری، صاحب الوایات والسوری، منبع الاحکام والحکم، یا امام الوصفیاء سندی، انت باب اللہ معتمدی، فبی دنیا یا وبی آخرتی، یا رسول اللہ خود بیدی، مرعا نعم ولیس ترا مثل طول فی الورا بشرا، خير من فوق الثرى إثرا، طاهر الأخلاق والشيم، يا إمام الوصفيا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبي دنيا يا وبآخرتي، سید سادات میں مدری، وقو اہل الباد والحضوری، یا امام الوصفیاء سندی، انت باب اللہ معتمدی، فبی دنیا یا وبی آخرتی، یا رسول اللہ خود بیدی، صاحب الآیات والسوری، منبع الاحکام والحکم، یا امام الوصفیاء سندی، انت باب اللہ معتمدی، صاحب الآیات والحکم، صاحب الآیات والسوری، منبع الاحکام والحکم، یا امام الوصفیاء سندی، انت باب اللہ معتمدی، فبی دنیا یا وبی آخرتی، یا رسول اللہ خود بیدی، مرا دائما ولیس سترا مثل طال فی الورا بشرا، یا امام الوصفیاء سندی، انت باب اللہ معتمدی، فبی دنیا یا وبی آخرتی، یا رسول اللہ خود بیدی، خیر من فوق اثرا اثرا، طاہر الاخلاق والشیم، خیر من فوق اثرا اثرا، ظاهر الأخلاق وشيمي يا إمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا وبآخرتي يا رسول الله بيدي يا إمام الرشد يا يا يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا وبآخرتي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول Hey.